Sziasztok, végre jó idő van, és ezúttal Debrecenből jelentkezünk. Magyarország második legnagyobb lakosságú városából, nem? Jó az idő, minden adott, hogy jókat beszélgessünk az emberekkel. Úgyhogy gyertek velünk Debrecenbe. Ja. És elkapom a Pistéket is. Már nem tudom, nem hiszem, de amúgy örülnék, ha találkoznánk, mert szeretem őket. Mi van velük mostanában amúgy? Itt egy árvarázsbolt, ahol minden százas. Oda van írva, minden százas. Az rögtön 1000. Vadász. Ez tényleg 99, a 100. Találtam valamit, ami százas. Követed a politikát, közéleted? Nem. Nem? Semmi? Valami véleményed nincs? Benyomásod, ami eljutott hozzád? Miért? Az életem? Vagy a politikáról? Igen. Hát, szar. Fidesz, Orbán Viktor, Magyar Péter ilyenek. Nem ismerjük, nem ismerjük. Nem szoktunk ilyeneket nézni. Mit szoktatok nézni? Hát, fémeket. Úgy vagyok vele, igazából nem érdekel egyik se. Egyik a se a Fidesz, se a Tisza? Nem, hát a Fidesz egyáltalán nem érdekel, mert valamikor arra szavaztam én is, a család is, a gyerekekre való tekintettel formaidősek, de hát becsapódtunk. Megmondom magának őszintén. Én jobboldali vagyok. Én... Most két jobboldali párt van amúgy. Jól alakulnak mostan a dolgok, különösen azóta, hogy Orbán Viktor vezeti Magyarországot. Nem igazán boldogulok ebben az Orbán szférában. Kilátástalanság, tehát ez a hónapról hónapra élés, ez, hogy ilyen alacsony a minimálbér, hogy a dolgozók nincsenek megfizetve. Mindenkinek ügyeskedni kell, ha akar valamire jutni. Én nem vagyok túl ügyes, meg nem is nagyon akarok ügyeskedni, úgyhogy nem. Taza. Budapestről jöttünk. Nem úgy érte, hanem mint internetre tartom. Fideszes vagy, miért? Függetlenek vagyunk. Függetlenek? Na, akkor nagyon... Fideszesnek kéne lennem? Igen. Igen? Igen, mert muszáj, ha ez van, mert minket eltaposnak, akkor nem lesz Magyarország. Ki taposanak? Az ellenzék. Hát olyan banda az, hogy ez... Na, szóval mindenki telik tőlük. Változásra vagyok optimista. Elsősorban, másodsorban, ha nem változik semmi, még az se a rosszabbak közül a legrosszabb. Ja. Én úgy gondolom. Mi lenne a legrosszabb? Hát a legrosszabb, hogyha ez a tízapártos dolog bejönne. Hát elég nagy káosz megy, az fix. És... Nem tudom, remélem most változás lesz azért. Hát még nem vagyunk 18-ak, szóval szavazni még nem tudunk, de reménykedünk a... Lehet változás lesz. Nehéz megítelni, hogy ki az, aki már szavazhat és 18 éven felüli. Azt általában tudod, hogy ha nyugdíjashoz mész, de már biztos szavaztam. Igen. Mit mondtál? Orbán Viktort én a legmesszebb menőkig tisztelem, becsülöm, nagyon jó országvezetőnek tartom. Ez az én válaszom. És a Magyar Péterről mi a véleménye? Biztos van. Azt nem mondom meg. Egy semmire való ember. Magyar Péter. Egyelőre úgy döntöttem, hogy nem szavazok. Tehát Magyar Péternek is ez a mozi műsora, ez számomra kivett a biztosítékot. Én rólam ne fogasson a filmet, érted a választás előtt 3 héttel vagy 2 héttel, érted? Gyakorlatilag olyan dolgokat csinál, amivel támadható. Nagyon sok mindent támadhatok, Magyar Péter. Nem szabadna érted, a Máki Zajféle hibába beleesni. Ugyanazt elkövették 4 éve, ugyanaz az adatok voltak 4 éve is. De hogy láthatóan, nem ugyanezek voltak amúgy, de hogy láthatóan a Magyar Péterre jobban lepörögnek azért a dolgok, mint a Máki Zaj Péterről. Hát rendben van, lepörög róla, csak a választóiról se fog pörögni. Nagyon sok szavazó jött át a Fidesztől. Ezek a szavazók meg fognak maradni így. Hogy lesz jobb, ha nem mész el szavazni? Sehogy. Miért ti kire szavaztok? Hát én jelenleg valószínűleg, mert a Fidesz a másik opció. Magyar Péter az jó ember, most jónak tűnik. De szavazni nem mész el. Nem, majd talán. Majd talán? Mikor dől el amúgy? Mikor kell szavazni? Hát április 12. Menjünk. Vasárnap. Ha? Jó buli amúgy. Szerintem menjetek el. Jó, szavazok. Jó, oké, okay, jó. Köszi szépen, hello. Hát most ez a Magyar Péterre való tekintettel, ennek drukkolok, megmondom, hogy miért. Azért, hogy tulajdonképpen sok igazságot mondott. A másik meg, hogy sok mindent tud, mert onnan nőtt. Ennyit tudok mondani. Bízik a változásban? Bízok benne, igen, sőt, nagyon is bízok, mert én tőlem komolyabb emberek is, tehát olyan véleménnyel vannak, hogy meg itt az ideje, tetszik tudni. Egy ilyen fiatal embert, egy ilyen ország vezetésére nem tudok elképzelni. Orbán Viktor is volt fiatal. Volt, de nagyon sok gyakorlat van már a háta mögött. Figyelj, volt ez a radnagymár.hu oldal, meg kell nézni, akkor volt ez a mozifilm is, tehát sok embert úgy, mint egy gyors vonat, hogy elütött. Én úgy érzem, hogy 1-2%-a biztos leszakadt. Tehát tegnapi kutatás alapján, még a 21.hu-nak a kutatás alapján is közelít a két párt egymáshoz. Én azon csodálkozom, hogy nálunk annyi a baloldalas, amit csinálnak, az nem a mi programunk. Nem a magyar Debrecen, vagy nem Debrecen, de magyar ez a program. Ez a te véleményed, de van, aki meg pont ellenkező. De hát mit fogad el a rosszat? Azt szeretném, hogyha a Mi Hazánk pártja nagyobb részt tudna kihasítani ebből a tortából, ami megakadályozza, hogy bármelyik másik esélyes párt kétharmadhoz jusson. Hány százalékra várja amúgy a Mi Hazánkot? Ilyen 5-6 százalék körül vannak a közvéleménykutatások. Ismerem a közvéleménykutatásokat, meg azt is, hogy kik készítik. Hát szerintem én 15 százalékra számítok. Gondoltuk, hogy elugrunk a mosdóba, és általában a vonatállomásokon van, de sajnos Debrecenben vízhiány lépett fel, úgyhogy nem engedtek be minket. Nyilvános WC-ket is kereshetünk, ha már itt vagyunk. Gyertek velem. Az mi ott? Gyerekek, az mi ott? Az mi ott? Nem merek oda menni. Ez vajon itt a földből jön, vagy az egészen az akugyároktól szállítják ide ezt a szörnyűséget? Na, a chemtrail. Már nem is a repülők szórják, hanem a teherautók Debrecenbe. Te beszélni olyanokról, akiknek ellentétes a véleménye, vagy így buborékban vagy te is? Nem, szoktam én is, szoktam. Nekem például van egy nagyon jó barátom, akivel teljesen ellentétes a véleményünk, és egyébként szeretek vele beszélgetni erről, és érdekes látni, hogy ő miért gondolja azt, amit én miért. És legszerűen ez például nagyon fontos részenek az egésznek, hogy nem szabad elvonatkoztatni teljesen, tehát ez az összetartozás, hogy ellentétes vélemények mellett is össze kell fogni, és meg kell érteni a másikat, hogy mit miért gondol. Volt is beszélgetésem fideszes ember, akit normálisan el tudtam mondani, hogy ő miért például arra szavazott, vagy miért arra fog szavazni, és nem úgy voltam vele, hogy jó, akkor most bepukkasztom az agyadat, mert nem értek veled egyet, hanem csak mások a prioritások, mások azok a dolgok, amikkel így szembe megyünk, ez teljesen jogos, csak ne az legyen már, hogy amúgy így elmondom, hogy amúgy ne legyen már a magyar narancs, meg hogy szerintem volt elég ideig bizonyítani, és lehazudhatják nekem a csillagokat, meg adhatnak nekem mézes madzagot, hogyha igazából... Tehát nem másítja meg azt, hogy amúgy mi történik itt ebben az országban. Rohadtul nem változtatja meg azokat a dolgokat, csak az, hogy most Erzsébet utalvány mondjuk, vagy a legtipikusabb az a zsákrumpli esetleg, vagy 13. meg 14. havi nyugdíj, aminek még mindig várom a nevét amúgy, hogy a faszomba van elnevezve, mert még a decembernél le vagyok akadva. Kicsit szomorú, hogy emiatt családok így szétmennek. Volt, hogy így emiatt nem beszélnek egymással emberek? Igen. Sajnos. Családban van ilyen. Sok feszekedés alakulhat ki ezekből. Te is tapasztaltál hasonlóan? Igen. Családban. Van, aki ugyanúgy ilyen rendszerváltást akar, valaki meg a régit akarja, ami most van, és ugye ebből vannak összetűzések. Akkor ilyenkor nem lehet, vagyis ritka az, hogy ezt normálisan meg tudják beszélni. Hát igen, mert sajnos az egyik fél sokszor nem érti meg a dolgokat. Mármint én ezt tapasztalom, hogy ez így néz ki. Hát ilyen szélmalomharc, ja, sajnos. Akit eddig nem lehetett meggyőzni, bár nem hiszem, hogy meg kéne győzni valakit, azt már nem is fogjuk. Én úgy vagyok vele, hogy már erre az egy hónap, hogy mennyi van még, már ez szavazzanak. Kell háború? Szerintem senki sem akar háborút. Hát akarják. Ki akarja? A baloldal. Nem, miért akarnának háborúban? Azok nem az a... Nem, hát... azok se akarnak háborút. Csak hát ezzel... nem szavazzák meg őket. Nem szavazzák meg. Nem ezen van, hogy lesz háború, vagy nem. nem lesz, hanem mit csinál, mit akarnak csinálni az egyik vagy a másik. Hát ha eleved háborút, és eddig mit ismertél meg egyáltalán? Még egy háborút a magyar nép, mert volt a világháború, az első, meg a másodikon már mi is kaptunk belőle. Nekünk nem hoztak senki, segítséget. Hát a Orbán Viktor legjobb barátja Trump most indított például háborút. Hát, hát a Trump ugye nagyon támogatja Trump elnököt, és ő az pont kirobbant. Azt mondta, hogy még ő kormányon lesz, nem lesz háború. Még az is jó, mert már annyira, hogy mondjam, elharapózott itt a dolog, hogy egyedül maradtunk itt a Kárpát-medencébe. És hogyha jó, hogyha egy ilyen barát van. Hát vegyes érzelműek az emberek tulajdonképpen. Attól függ ugye, hogy milyen környezetben élnek, milyen körülmények között vannak, és ennek megfelelően azért úgy mérlegelik a saját helyzetüket. Ki tudnék jönni a minimál bérből egyébként, ki lehetne jönni szűkösen. Hát van egy kis letiltásom, és ez gyakorlatilag elvágtam minden lehetőségemet. Vagy azt csinálom, hogy ott hagyom a munkahelyemet, egy közalkalmazotti bejelentett munkahelyet, és akkor elmegyek feketén dolgozni, akkor nincs letiltás, és megkeresem ugyanúgy a minimálbért egyébként, de az ugye nincs bejelentve, nem kapok utána nyugdíjat, nem éri meg. Inkább kínlódok. Mi győzte meg önt, hogy Orbán Viktor ilyen jól vezet? Az egész habitusa, az egész hozzáállása a magyarságot tartja legtöbbre, és a magyar nép érdekéért tesz és cselekszik. Én önálló okosabb politikus embert nem ismerek Magyarországon. Én ritkán jövök be, amúgy Nagycserén lakok. Hol, bocsánat? Nagycserén. És ön régóta lakik ott? Vagy 14 éve. És fejlődött azóta a környék? Semmi. Busz megálló azelőtt is volt, villany nincs végig. Nincs végig villany? A főúttól végig nincs villany itt a busz. És akkor sötétben kell néha hazamenni? Hát aki... Én nem járok már délután sehova. De aki úgy jön, a gyerekesek is iskolából, mint óvodából úgy jönnek sötétbe. Fidesz a biztos választás. Biztosválasztás.hu. Biztosan lopni fognak, csalni, hazudni, leszarni a gyerekeket, a diákokat, a nyugdíjasokat, a felnőtteket. Sajnos igen, tudjuk, hogy a biztos mit jelent a Fidesznél. A biztos szörnyű, rossz. Dolgokat jelenti a biztos. Jaj, az lehet, hogy már túlzás. Csúnyákat mondtam. Ne haragudjatok. Az, hogy kimegyek az utcára, és 5 méterenként egy propaganda plakát, egy minden, tehát nem lehet úgy kimenni, hogy ne lássunk mindenféle ilyet, az szerintem nagyon rossz. Hát a plakátokkal van bajom, hogy egy méterenként van több, és így ez elrontja a városnak a szépségét. Elhiszi azt, hogy azt mondják, hogy Magyar Péter tényleg háborúba sodorná az országot, vagy az talán túlzás? Hát talán túlzás, és nagyon sok negatív dolgot lehet róla hallani. Ez akkor derül ki, amikor megtörténne a választás, és hogy mi fog ezután ennek függvénye lenni, vagy következménye, bármelyik részről. Miért akarna háborúba menni? Mármint, hogy nem lehet, hogy ez... A nem baloldal azt akarja. Nem akarja. Az csak... EU-val együtt. Az EU már háborúba ment olyan volna, akkor, ha annyira akar. A baloldal se, hogy na legyen háború. Nem lehet, hogy csak ezzel riogatják az embereket? Persze. Akkor nem tudom. Picit eltorzult a kép elég sok dologról a politikában, ami itt történik, hogy például ez csak egy példa, hogy az állam, vagyis hát a magyar állam, a kormány, az nem egyenlő a párttal, és ezt én úgy látom, hogy egészen egybeolvadt a kettő jelenleg. Mikor volt az időszak, amikor elkezdtetek figyelni a politikára? Hát szerintem ilyen 8. körül, 2-3 éve. Már 5 éve volt az. Országszerte szerintem azért elég egyértelműen kellett mondani, hogy most nagyobb az elégedetlenség, mint az elmúlt 16 éve bármikor, szóval most főleg egy választások között, most eléggé téma. A fiatalok körében így főleg, szóval ez most azért nagyon rá van izgulva mindenki. Elégedett az elmúlt 16 évvel? Én teljesen. Igen? Igen. Nagyon szabadjára vannak engedve ezek a behajtó cégek. Hát sajnos ez egy nagy biznisz. Hát nagyon nagy biznisz, a legnagyobb egyébként, úgy hallom. Nem vagyok benne egyébként, csak mint áldozat. És nincsenek szervezetek, akik lehet fordulni segítség? Ügyvédhez fordultam már folyamatban van. Kéri ki a papírokat. Nekem olyan hitel miatt vannak letiltásaim, amik 10 évesek, 12 éves hitelek, pár százezer forintos hitelek, ilyen kis áhitel maradvány, akármi. 190.000 forintból 1,5 millió. Például. Az egyik. A másik 300.000 forint, és abból meg 2,2 millió. Hát de furcsa, hogy ez törvényesen meg lehet. Törvényes. Ezek szerint. Munkalehetőség van itt, vagy valami? Hát, kevés, de van. Van? Cigányokat nem vasztak fel. Nem? Sehova? Nem, a WC-t akarítunk. Ha szeret az ember szopni, akkor jöjjön ide nyugodtan, de amúgy az a baj, hogy itt már legjobb tudomásom szerint itt már vagy nagyon be van szokva az ember, vagy az van, hogy beteszik a legkutyább helyre, és akkor hát csinálja a legaljább melót. Ezt van most egy gyár is, hova lehet menni, nem? Hát van egy jó pár gyár, neveket most nem fogok mondani, meg nem is akarok így konkrét cégeket vagy gyárakat mondani, mert tényleg nem akarok fals infót leadni, de egészségügyileg, meg tárolásügyileg nagyon durván tudnak para dolgok lenni, amiket így hallottam, és volt az egyik ismerősöm is, aki így mondta, hogy amúgy, menjek oda dolgozni, tök jó lesz, meg amúgy nem annyira para. Utána meg egy héttel rá amúgy jönnek le a hírek, meg így mondja a kollega is amúgy, hogy amúgy tényleg jó ötlet, hogy nem jöttél ide, és nem sok idő telt el. A aksi gyárak azok nem voltak itt elég meggyőzők az emberek? Hát ez az, hogy ez full para volt, mert nekünk csak annyit mondtak, hogy akkor zárjuk már be az ablakokat, meg ilyesmi. Én azért utána olvastam, és azért egyel komolyabb volt, mint ami ez itt el lett mondva. Szerintem elég indoknak kell lenni egy értelmes embernek, nem akarok próbálok konszolidáltan válaszolni. Akinek ez belefér, az szerintem az gáz. Ennyi, ja, az gáz, szerintem. Se a vízfelhasználás, se a könnyeszerezés, se a kiengedett gőznek a tartalmáról nem beszéltek. Illetve nem beszéltek arról, hogy milyen később évben milyen hatás lehetséges. Se az utak állapotára nem beszéltek, se az, hogy például a lakókat el kell költözni, például a Szepesről. Nem tudom, Szepesről hallottál már? Nem. Máshely. Szepes egy település, ahol a lakóknak el kell majd költözniük. Igen? Igen, ugyanis a apudjának a tervezett bővítése benne van. De például elmész a nagy templom, itt a nagy templom az elmész. Ott a porszennyezettség mérő. Úgy tudom, talán még nyilvános adatok. Olyan adatokat mérnek, hogy egyszerűen borzalmas. A lakásban nyifolja az ajt, ablakot, akkor gyakorlatilag órákon belül tiszapol minden. I think this is a great company and then they also issue some personal protective equipment. So it's only up to you if you are careless regarding your work. Is it better conditions than in your country? Yeah, it's better compared to our country. Because we have some job opportunities here and they paid higher compared to our home country. Not really many job in the Philippines? We have some work also, but the pay is lower. So we sacrificed going here abroad. And you send money home? Yeah, we also send money home and then we also left few for our daily allowances here. Most néztem meg, hogy a Seattle-ben baleset volt. Most néztem meg. Hol volt? A Akudjába. Ja? Hogy megint baleset volt, most néztem meg. Mentőhelikopter szállt le. Tényleg? Igen, aggódok, mert elég sok ismerős most dolgozik. Menjünk a Karafa Jánoshoz. Ja. Jani van, Nyíregyháza! Ez mi? Pontosan. Kőműves szakma, festő, minden van. Amit csak el tudtok írni, gyertek! Jani van, fizetésemelés most! Ha tetszik, amit itt csinálunk a Fókusz csoporton, vagy a Fókusz stúdióval, úgy unblock. Nem csak, hogy támogatni tudjátok, hanem tényleg egy fantasztikus könyv. Hogyha utáltok minket ezt a könyvet, akkor is ajánlom. 50 terhelő aktuálnerről már egy éve dolgozunk ezen. Csak az első kartonban a hatalomnak alárendelt dolgokról van szó, például, hogy hogyan uralták le a médiát, hogyan alakították át a választási rendszert, a vészhelyzettel hogyan élnek vissza, az alkotmánybíróságot hogyan nyírták ki, a köztársasági elnöki pozíciót hogyan nyírták ki, a Pegazus Karmelita, és ez csak egy fejezet. Minden fejezetbe beleraktunk egy kis ilyen plusz dolgot. Figyeljetek, próbáltuk, hogy egy kicsit így ne legyen ilyen nyomasztó könyv, hanem így tele legyen képpel, hogy egy kicsit így az ember így szívesen lapozgassa, mert annyira rohadt jól néz ki. Itt például neresek által kilőtt állatokat listázunk ebben a fejezetben, így kis pluszként. Ja, úgyhogy van benne minden. Én írtam amúgy az utolszót, Ruf Bálint az előszót, meg lehet rendelni már a Kopacs Csimpánzon ezt a könyvet, és amúgy a böngésző is kapható újra, vannak új mörcsök. Úgyhogy szeretnétek támogatni a munkánkat, hogy menjünk tovább majd a választások után is, meg amúgy rengeteg ötletünk van, akkor ezzel tudjátok támogatni, és egy rohadt jó könyvet kaptok, amit lehet, hogy elolvasnék a nagymamával még a választások előtt. Húsvéti ajándéknak jó lesz, nem? Ebből lehet vágni valamit, ami nem kurva kínos. Itt képzeljétek a jövőtöket? Vagy külföldön? Egy ideig itt mindenképpen, aztán később külföldön valószínűleg. Családom többi része, ez így csatlakozok, kimegyek Ausztriába. Ausztriába? Igen, bátyámhoz. Több jövőképet látsz Ausztriában? Egy fokkal igen. Ott nagyobb a választék mindenben. Tanulmányokba is, munka lehetőségekbe is. Úgyhogy igen. Szeretnék Magyarországon maradni amúgy, főleg úgy, hogy pedagógusnak tervezek, művészeti pedagógusnak, és majd most megyek egyetemre. Halasztottam egy évet, szeretnék, mert nekem így a fejemben nem az van, hogy az a megoldás, hogy akkor most itt hagyjuk az országot, meg itt hagyjuk az egészet a picsába, hanem tényleg akkor tenni is kell érte, még hogyha az ember nem is ilyen hangosan mondjuk tüntetésekre megy el, meg ilyesmi, de azért azzal lehet mondjuk szupportálni a hazát, hogy abba a példából, hogy abba a halmazba tartozik az ember, aki tényleg nem menekül, hanem próbál tenni azért, hogy ne egy ilyen megítélése legyen az adott környéknek, környezetnek, vagy hazának, kinek még hogy tetszik. Itt még a kukák is füstölnek, nézd meg! Minden füstöl! Debrecen a füstvárosa. Te akkor bízol a változásban? Abszolút, nem bízok benne, én tudom. Itt már nem az a kérdés, hogy nyere a Tisza, hanem mennyivel nyer. Nem tudom, hogy eljönne a változás, de az biztos, hogy nagyon sokat fog mondani az ország helyzetéről az, hogy itt, ebben a nagyvárosban eljönne a változás. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos része szerintem a választásoknak most. De ha mondanom kéne, szerintem egyébként sajnos nem. De azt nem tudom, hogy ki fog nyerni. Azt az Isten határozza meg, hogy tulajdonképpen hogy fognak alakulni a dolgok. Azt nem tudom. Én nem fogok szavazni senkire. Tehát én nem fogok elmenni szavazni. Ha Orbán marad, marad ugyanez. Ha más jön, akkor lehet rosszabb lesz. Nem bízok túlságosan a jóban. Eléggé ellenzéki beállítottságú vagyok. De hogyha nem mész el szavazni, az valamennyire azzal arra is szavazol, hogy maradjon az, ami a Fidesz, nem? Akkor elmegyek, hát ha ennyire meggyőztél, akkor elmegyek. Hogy mivel azért eléggé lejt a Fidesznek ez a választási rendszer, nyilván a otthon maradott emberek valamennyire, sajnos ez... Elmegyek, hát még figyelj, még megmondom szintén, vannak olyan ellenőrzéseim, amelyeket még idő kell, mire meg tudok emészteni. Akik például a Tiszára szavaznak, akiket én ismerek, azok ilyen hangulatemberek, hogy mindegy, csak a Fidesz menjen el, bárki is legyen. Nekik meg általában ez az a véleményük, ez a tapasztalatom a Tisza párt szavazóiról. És hogyha nem lenne Mi Hazánk, akkor a Fidesz vagy a Tisza közül tudna választani? Hát ahogy mondtam, hát akkor azt választanám, hogy maradjon ez. Bár egyre elégedetlen vagyok én is velük, mennyire többet hibáznak. Meg ugye, amit a Covid idején elkövettek, igaz, a legtöbb ország ugyanezt követte el, de ezek megbocsáthatatlan dolgok. Volt, amikor itt Magyar Péter kint volt? Persze, Budapesten is voltam. És itt mekkora tömeg volt? Hát még szerintem tovább is tartott, mint ez. Szóval egy olyan tömegeket mozgat meg, amiket hiába azt mondják, hogy AI, vagy ilyenek, de nyilván aki ott van, az látja, hogy nem AI, hanem hogy igaz. És ez nagyon ritka, pláne én magamról tudom, én amúgy hol mennék ki az utcára bármelyik politikusért, de most kimegyek. Mi értelme ezeknek, hogy erre pénzt költünk, hogy az MVM hirdesse, hogy Magyarország biztonságos föld gázellátásnak alapja a hosszú távú ellátási szerződés és tárolói kapacitás. Jó, akkor oldjátok meg! Mit kell hirdetni? Miért kell költenem, hogy ezt kírjátok nekem? Ha akarok, majd utána nézek. Hát ez megőrülök. Na jó, ez volt debreceni riportunk. Itt is tudtunk beszélgetni mindenféle emberrel. Megosztanak a vélemények. Ez egy eléggé billegő körzet. Lehet ezt mondani? Kíváncsi leszek, hogy Debrecenbe eljön el a változás, mert valószínűleg jó indikátora lesz annak, hogy az országban eljön el a változás, és remélem eljön a változás. Pedofidesz!